Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kıymetli kardeşlerim, o arkasından delicesine koşturduğumuz dünya hakkında bakınız Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bizlere ne buyuruyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Hala akıllanmayacak mı?